Gaurko zelan kronikan, nuste ekilili kooperatiba aipatuko dugu, hemengo laborariak biarnoan eta eskoaderian, iguzkiluria eta koltzarekin origua egiten baitute, eta hau aurkeztu zuten ere Lurama Saloinean, nuste ekilili kooperatiban den Michel Laetjuzan senpertarrak errandauku noiz hasi ziren unen egiten. Be, badu hamar bat urte hasia gaila hori oiten Euskal Herriko laborantzaren laguntzaikin, hasi ginen ekilili edo iduzkilole landatzen. Eta astapenean hori, behaz dena ikasitu, diada kulturaren iten, eta gero bilduta biharen guk hasi ginen etxaldetan dela protein izateko. Iduzkiloria edo koldaikin bihia lehertzen delaik, iruetaik bat ateatzen da olio eta bertze bi iruetaik biak, de turto erraten den bezala dire, behaz, kabareri erabiltzen du, razioak eta ekilibratu behar dire, gu hasi ginelaik, turtoen baligua ikin hasi ginen egiten iduzkiloria. Kantitatez, iruetak bat olio eta iruetak bi turto, aldiz ekonomikoki, oligua haize gehiago balioatzen da, behaz, ekonomikoki, beden frentzuz dire iruetaik bi gehiago ere, lauetaik iru oliuak ematen du eta lauetaik bat numeitan turtuak. Ze ere mu behar da hor, eman ezan ez dakitnik pintabaten egiteko, edo ez dakit nola neurtzen den ez pintabat bena? Bai, pintabat iteko numeitan iru kilo bi behar da, behaz heldu da, hektara batetik ateatzen aldela 800 eta 5000 pinta olio hektara batekin. Eta koltzaikin kasik berdintxuz, piti gotizi hau, berdintxuz. Nun transformatzen duzi hau? Guen etxaldetan. Bakotxak, elkartu gira. Iru tokitan, astapenean hasi ginen Euskal Herriko Laborantza gamareikin, Euskal Herriko Laborantzak erosi zuen prezatzeko masin bat. Erremorken gainean muntatu ginuena eta etxaldetik bakotxetan pasten ginuen. Geoztik nolaz pitiak kantitateak handitu je. Behaz, hiru tokitan elgarrekin muntatukitu presa handiago bat. Untxalaz itentuzte beden 150 kilo bi pastentuzte horrenan. Eta zer da sasoina ordean, iguzkilo horrean dako eta koltzain dako? Bi sasoin difentatie, koltza eraiten da abuztuaren amortzetik eta irailaren ondara arte kasik, eta bilduko da ekainan ondarean. Ogia eta garagarrak eta sasoin beratie. Aldiz, iduzkiloria edo ekilili, hartua bezalako sasoinatie, primaderako kulturak dire, eraiten da apilan amortzetik eta maiatzaren ogoi arte, eta bilduko da iraila eta urian. Eta uretan eta ze galde egiten du hainitz edo nola da? Ez. Iduzkiloria, arrunt zuhur kitu, un minimum vital behar du, urpitiat, arrunt rustikatea, uri gutikin heldu da. Hemengo klima askidu? Kasik sorera. Problema ez da problema, noraz primadenak aski buztiak itun Euskal Herrian. Problema da, eraintagero uri fier bat hartzen bada, lurra talatzen balimada uri fier horrekin, problema da, hartua horaz bat bezala sortzen da. Aldiz iduzkiloria, lekak bezala sortzen da, borobilan, eta lurretik ateatuta zuzaltzen da. Eta lurra talatua balima da galerna fier batekin, galtze pitia bada kultura sortzeko mementuan. Bertzenaz, argunt simpliki heldu da. Ez gira ambioai nun oino laborari bat aida eta bihurtzen bioz, baina badu enkaie de charge geonekina, biotik argunt urbildena, baina ez dugu la certifikazioan bio, mementuan beti. Pozoinik eta ez duzien maiten alorretan? Gue kaie de charge, guen artean muntatu duguna, tratamendu bat behar balitz erraten du iten aldugula. Aurten goxasoina ordean nolakoa izan da? Aurten arguntuna. arruntuna, ezen, bon, dakizuen bezala, maiatzetik eta abuztua ondara arte, kasi sortzia marregun eta ibagin nuen uri koskor hon bat, amar bat milimetro edo pitea geixo, amar egun eta ikasik, guk manatuz ez ginuen obekio inen. Hanfen, laborariek eta jendeak ere batzetan eta huartu je, fruituak eta hausarkian, nun nahi ikusten zien arbolak, hankak hautsiak fruituen kargekin, tomatak eta... No, no, urte arrontona izan dat. Gero hilairea nuria intzuen eta inbiak zuen aleike, me ondotik duela hamar egun arte arrunt denbora ederrak izan je, behaz ebiltzeko sasoinare arrontona izan da. No, no, zinez urte honak. Nun atzemaiten alda, zien oligo hau? Hoi da, gue... haultasuna. Kooperatifian amoz bat laborari gira. Bon, laborariek behen etxetik eta jada saltzen aldute. Nolaz, guen artean ez dugu langileik kooperatifian eta gue langoziak egonek itentu eta etxalden lanen gainetik heldu baita lanoik. Kostako aldean bai zazpi sortzi toki nuni izaten atximaten alden. Angelun adibidez farmini maasinan, bidarten onena eta Intermarchen. Espeletan lurretik eta le deliz de la fermier maasinan. Uztaitzen emengo maasinan. Gero barneko aldean bai garazin eta bizpairu toki, Separiz, CLPB-ko maasinan. Alde hortan lanin behar du. Maasin haize gehiago baginu, gehiago esak ginezake eta jendek ere kontento litzaike. Koltza eta ekilore olioa, zertan baliatzen da? Ebe, bon, astapenean gu hasi generalean 2006an, lehenik ebe gu traktoretan erabegiltzen ginuen karburan gisa. Gero, bospasei urtez, saldu izan du, Doñane Loziun eta Ziburun batzen Laborantzako Ministerioak botatu zuen esperientzione bat, nun bi barko ANHVP kurritzen zuten, behaz guk saltzen ginoten... Itxasuntzi edi. Itxasuntzi bi bakarrik, hemen, bi oiki, guk furnitzen ginoten karburan gisa olioa. Eta bazen bizigarbia bere hamar dozena kamionekin erabiltzen kituenak. Gero, bon, pitaka, ebe nolaz, estatuak astapenean ez zuten TIPP petrelien gainan zen taksa ez zuten ematen alezen ez baitzen petroletik heldu. Taksa hoi berriz bataiatu zuten, la taxe sur le carburant, behaz, bizigarbiak eta finitzean ganen urtean, ba, zuten antxu berroita mar zantima taksa paratu behar zuten pintaz. Behaz ekonomikoki ez zuen gehiago bario. Be, aurten adibidez, antxu amoz bat mila pinta salduko kitu ebe a nuil alimante rumen. Bai, baitu antxu berroita mar bat, be, pitea gehiagure, bai, kolegio eta lize eri furnitzen kitunak kantinetan eta erabiltzen tostenak. Bai, ogoi bat ostatu eta nori saltzen kitun. Eta gero jende partikuriari ere. Eta gero saltzen du aliman fabrikazion batek iten kituenak. Erabiltzen du granuliak iteko eta harto eta zerak granulietatzen kituelaik. Leheno de la bulbe de beretorabe erabiltzen zuen. Eta badu bospasei urte, antxu be urtean amar 2000 pinta saltzen dio, bolio. Lian gisa granuliak iteko erabiltzen dugu egu liboa. Bitsidaz eta astapenean beltza ateratzen da, eh? Bai, bai, egi hau zu. Beltza ateratzen da, ezen enpresaja froa iten du, ezen huartzen za, bihia den bezala ematen du, eta masinan lehertua da, lehertua delaik, ebe alde batetik hastean erraten dituen bezala iruetai bat atatzen da hori jo, baina hori hortan, bada oino errautsa eta ansuspansion dena. Behaz, egi hauzu bezbeltza dela, me ondoko botoilan ohartzen za, lau hasten buruan, toki gainan utziz, naturalki ebe depota inen du de kubi, mila pintako kubi haikin haigira, eta numeitan eunetaik hamar bat depota izan da kuben azpian. Hori botatzeko da? Ez, ezen ungi karkulatuz, turto purruskak dire, hori uan barnean. Aberen dako, ordean onda? Ez, kasu emiak da, noraz, olioz betiak baite, pitaka-pitaka, banatzen handa, adibitez, behiak edo ardiak kornaldian dielaik, belaren gainan adibidez edo antzilazen gainan piti-pitiate banez, banatuz, kasu inez, pitaka. Ez da deusgaltzen ordean? Ba, hoxe bera. La voaziek atximena zuen, rien ne se perd, tout se transforme. Hoi aplikatzen du. Azken gauza bat, bentoaz, zuen izena, nust ekilili. Ekilili, eki duzkia lili lilia, la fleur du soleil, behaz, tournesol. Eta nuste, nuste da gurea edo notr behar nesez. Ezen kooperatifian, ba, astapenetik, bada talde bat Sibero eta Beharneko aldean dienak, eta nolaz Beharnez basu batzien, atximandu, notre tournesol, nuste ekilili. Eta ekilili emandu iduzki lore baino, naiz kataska batzu izan izena hautatzeko, mehan fe, hola, izen polik bat atxematen dugu, ekilili iringarri, ekilili brilili, geonek gutaz irri iten aldu, behaz, ekilili autu dugu. Michel, laetxizan eskerzen dugu nuste ekilili aurkezturik, beraz, baxeriko, oliua, iguzkilore eta koltzarekin egina atzemaiten alduzuela eskoalegian. Kontaktuan jartzeko nuste.ekilili@outlook.com beren maila da.